تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زمان دل، زمان دل. دلی لبیز از مهر تو ای با دوستی دشمن، سخن شاید فروغ آدمیت را در قلب تو بخشاید، فروغ آدمیت را در قلب تو بخشاید. خانی مرا بنشین برادر، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیوه